बड़ी प्यारी वहाँ की दुनिया। नहीं वैसी यहाँ की दुनिया। बचे हैं और भी प्रेमी हमसे भी पुराने, प्यार ही प्यार सजा रखा है नफरत वो न जाने। चलो दुनिया के पार चले, एक नए संसार चले। सीने से मेरे लिपट जा, आँख से मेरे दिल में उतर जा। हाय ये एहसास कैसा और कितना हसीन है। अपने दिल में झांक के देखो, जन्नत भी वही है। आओ जन्नत के द्वार चले, एक नए संसार चले। संग लेकर बाहर चले, बादलों पे सवार चले। आ जा रे साथ मेरे, आई रे साथ तेरे। आओ दुनिया।